پسر این رو بابایی طوری داری نگاه میکنم داشت بد نگاه میکنم داشت خود داری از ماکی نویشته میگم آسانیش اصلا برای یارو چی میگه ببخشید ولی منو چپ چپ نگاه نکنم تم میخواد بیامد من باعثی شرشم تو با چند شر خر اینو داری در سر تا که حالی از من بگیری یا شر کم کنی در شک کم طوری که با اطمینان واصله اون حکمه که یه باعث میخوام من اهل عملم بده هر بعدم اصلا علنا نبدن کسی نیست که نداشته باشه اثرم من اصلا نمیخوام کم بشه فاصله منو تحریک نکن چون یه قاتلم شده تیکه تیکه شمه شما یکی میمیره یکی داره شماره 110 میگیره صدای آشیر میاد تو چه رقص نور داره تو به کلا میگی که این قصد جون داره آیه سر به چرخونی سروش نیست دیگه یه کلان دنبال شد داره ایس میره من زندان نمیخوام برم بگو چرا داری منو هشت کن من زندان نمیخوام برم بگو چرا داری منو هشت کن من زندان نمیخوام برم چرا داری منو هشت کن من زندان نمیخوام برم چرا داری منو هشت کن Troubles in the air, brother, I know the smell. But I'm rugged and prepared, my foes won't prevail. Ghetto reporter, not an author, never wrote to tell. It's non-fiction, you know the roads are cold as hell. See, those who know the code won't tell. But better bitch that, snitch that, wanna see me go to jail. They better stay at home, that snails will hold some shells. Seeking peace of minds that trying to find the holy grail. Nowadays, everyone's a fuck running away. Figure they hinge cause they've been gym and bust a couple of weights. The biceps tightened up, now them brothers is hype as fuck. Biggest mistake of their life, they decided to try and fight with us. Pissed cause my life would have been perfect. Wife is in the background. Now put the strap down, it's not worth it. Fuck it, that's how it's gotta be. Shot a philosophy. If there's gotta be a victim, it's not gonna be me. Single shot makes you drop a disease. Next thing I'm in a jail cell. Head bowed, drop to my knees. Wish I could turn back time. I'm begging for forgiveness. It's irrelevant. Try tell it to the relative and witness. Hypothetical but relevant to all. A second of misjudgment means a lifetime of self-look rules. Is it worth it to teach and chief a cheap lesson? Nah, blood, you're bigger than that. Just keep stepping. Man zendon, nemichon beram. Beku chero dori manu hoshdon. Man zendon, nemichon beram. Beku chero dori manu hoshdon. Man zendon, nemichon beram. Beku chero dori manu hoshdon. Man zendon, nemichon beram. Beku chero dori manu hoshdon. Nah, man zendon, nemichon beram. Beku chero dori manu hoshdon. من زندان نمیخوام برم چرا داری منو هشت میدی